ำอะไรอยู่อ่ะ ไม่ได้ทำอะไรหรอกเพียงแต่นั่งดูพ่อของฉันและพ่อของเธอสร้างบ้านทำไมเหรออ ๋อฉันเพียงแต่อยากจะมานั่งดูด้วยเท่านั้น ได้สิก็เราเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ใช่เหรอ ใช่แล้วล่ะ แล้วเธอล่ะทำอะไรอยู่เมื่อเช้าเนี้ย อ๋อก็คุยกับพ่อก่อนที่พ่อจะไปทำงานแล้วก็คุยกับแม่ด้วย พ่อแม่ของฉันไม่มีเวลาคุยกับฉันเลยแต่นั่นแหละจะคุยเรื่องอะไรล่ะเรื่องอนาคตเหรอ แล้วคุยกันเรื่องที่พระเยซูสอนบนภูเขาเมื่อวานนี ้มีคนไปที่นั่นเยอะมะ เป็นพันๆเลยนับไม่ถ้วนเธอน่าจะไปกับฉันนะ ไปฟังเทศน์นั่นเหรอมีเอาล็อก พระเยซูก็พูดให้ฟังเฉย ๆนั่นยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยยังไงพ่อแม่ฉันก็ไม่ให้ไปหรอกเขาบอกว่าพระเยซูเป็นแค่คนธรรมดาที่เผอิญเทศเก่งแล้วก็มีเสียงดีทำให้คนฟังเลื่อมใส พ่อกับแม่ฉันบอกว่าเขาอาจจะเป็นบุตรของพระเจ้า บุตรของพระเจ้าเหรอเธอก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ ก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะ มาเถอะเข้าไปดูพ่อใกล้ๆกันดีกว่า ก็ได ้มาวิ่งแข่งกันดีกว่าแล้วดูว่าใครจะไปถึงก่อนกัน1 2 3 ฉันชนะแล้ว ใช่แล้วเธอควรจะชนะเพราะเธอทำงานแล้วก็ออกกำลังกายบ่อยๆพ่อแม่ฉันไม่ให้ฉันทำงานอะไรเลย การทำงานน่ะเป็นสิ่งที่ดีนะพระเจ้าก็ว่าอย่างนั้นตอนที่สร้างอาดัมกับเอวา อ๋อฉันไม่ชอบทำงานอยู่แล้วและพ่อแม่ก็ไม่บังคับให้ฉันทำฉันก็เลยไม่ต้องทำดูเหมือนพ่อของเธอก็ไม่ชอบทำงานเหมือนกันนี ่พ่อฉันไม่ได้ขี้เกียจนะเขาทำไมเธอถึงคิดว่าพ่อฉันไม่ชอบทำงานล่ะ ก็ดูบ้านหลังนั้นที่พ่อเธอสร้างสิแทบจะไม่ได้เริ่มต้นพ่อฉันกับพ่อเธอน่ะเริ่มสร้างบ้านพร้อมๆกันนะแต่บ้านฉันน่ะเสร็จไปครึ่งนึงแล้ว จริงด้วยนะแต่ฉันว่าพ่อคงจะมีเหตุผลเพราะฉันรู้ว่าพ่อไม่ได้เป็นคนขี้เกียจแล้วก็เชื่องช้าในการทำงานฉันคิดว่าฉันจะถามพ่อดูว่าทำไม ฉันไปด้วยนะ มาสิสวัสดีค่ะพ่อ ว่าไงลูกอ๋อว่าไงมิเรียม คือหนูอยากจะถามพ่อค ่ ะ อ๋อได้สิลูกถามมาเลย พ่อกับพ่อของมิเรียมเริ่มสร้างบ้านพร้อมกันใช่ไหมคะ อ๋อพ่อเริ่มสร้างก่อนวันหนึ่ง ดูบ้านของเขาสิคะเสร็จไปครึ่งหนึ่งละแต่บ้านของเราดูเหมือนว่ายังไม่ได้เริ่มเลยมิเรียมบอกว่าเป็นเพราะว่าพ่อไม่ชอบทำงาน หนูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะ ฉันรู้มิเรียมแต่จะบอกให้หายข้องใจว่าคือพ่อของหนูกับฉันสร้างบ้านโดยวิธีต่างกัน แตกต่างกันยังไงคะ ก่อนที่พ่อจะสร้างบ้านพ่อขุดลงไปในพื้นทรายจนกระทั่งเจอพื้นหินตอนนี้พ่อก็ปรับพื้นหินให้เรียบและใช้เป็นฐานของบ้านแล้วพ่อก็สร้างบ้านบนหินนี ่แล้วพ่อของหนูสร้างบ้านยังไงคะ แต่ละคนมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันนะพ่อของหนูกับฉันก็แตกต่างกันเขาก็สร้างบ้านตามวิธีของเขาฉันก็สร้างตามวิธีของฉัน หนูจะไปถามพ่อดูไปเมกเกลพ่อคะหนูอยากจะถามอะไรพ่อหน่อย เอาก็ว่ามาสิ ทำไมพ่อถึงสร้างบ้านได้เร็วกับพ่อของเกลคะ ก็คงจะเป็นเพราะว่าพ่อทำงานรวดเร็วกว่าเท่านั้นเองลูก แต่พ่อของเกลบอกว่าเขาสร้างบ้านแตกต่างกับพ ่อแตกต่างยังไงกัน เขาบอกว่าเขาขุดลงไปจนเจอหินแล้วค่อยสร้างบ้านบนนั้นเขาก็มีฐานบ้านที่มั่นคงพ่อสร้างบ้านบนอะไรเหรอคะ ก็ฐานที่มั่นคงไงล่ะ อะไรนะคะพ่อ ทรายไงล่ะพื้นทรายนี่ล่ะฉันรู้เกล ว่าพ่อของหนูไม่เชื่อว่าพื้นทรายน่ะมั่นคงแต่มันใช้ได้นะพ่อเธอเขาคิดว่าพื้นทรายจะทำให้บ้านพังเวลาที่ถูกพายุพัดแต่ฉันรู้ดีว่าพื้นทรายจะไม่ทำให้บ้านสุดหรือพังบ้านฉันก็ดีเท่ากับบ้านของเขานั่นแหละนอกจากนี้ฉันยังประหยัดเวลาด้วย เห็นไหมแก้วว่าพ่อของฉันฉลาด ฉันคิดว่ามันเป็นการโง่เขลาที่จะเสียเวลาขุดทรายลงไปจนถึงพื้นหินแต่ถ้าพ่อของเธอเกลจะสร้างบ้านแบบนั้นก็ตามใจฉันก็สร้างของฉันให้ดีที่สุดอย่างนี้ล่ะแล้วก็ง่ายกว่าด้วยนี่ไงบ้านเราเสร็จแล้วจะย้ายเข้าเลยไหมล่ะสวยไหม สวยจังเลยค่ะพ่อเราย้ายเข้าไปเลยได้ไหมคะ สวยมากย้ายเข้าเลยดีไหม ฉันก็ว่าอย่างนั้นนะ อาจจะไม่สวยเท่าที่คิดแต่ว่าเป็นบ้านที่ดีและปลอดภัยเพราะสร้างบนฐานที่ดี เมื่อไหร่เราจะย้ายเข้าคะ พร้อมแล้วย้ายเดี๋ยวนี้เลย ดีจังเลย พายุหนักทีเดียวท่าทางจะเหี่ยวเป็นยังไง เราจะปลอดภัยไหมเนี่ย แน่นอนบ้านนี้สร้างบนฐานหินมันจะไม่ขยื่นความเชื่อในพระเจ้าก็เหมือนกันจะไม่สั่นคลอนถ้าตั้งอยู่บนความจริง แล้วบ้านของมิเรียมล่ะคะหวังว่าเขาคงจะปลอดภัยกันนะ พายุจะหมดแล้ว บ้านของเราทนพายุจริงๆด้วย พ่อสร้างดีจริงๆด้วย ใครจะเข้ามาเลยเข้ามาสิขอพวกเธอนั่นเองเข้ามากันหมดเลย บ้านของเราพังซะแล้ว โอ้แย่จริง ๆฝนตกจนน้ำท่วมน้ำซัดพื้นทรายแล้วลมก็พัดแรงมากจนฝาผนังพังเธอพูดถูกแล้วล่ะซาเมียลช้าๆได้พลาเล่นงานความเชื่อในพระเจ้าก็เหมือนกับบ้านนั่นแหละนะถ้าตั้งอยู่บนรากฐานที่ดีก็จะไม่ล้มคว่ำง่ายๆ